de la Tânsa, să nu mai spuneți chiar la profesor, am făcut vizită aici la București, București, și eu mă simt mai mult în de profesor. Deci nu știu dacă am fost întrebarea în afișe, am lăsat un profesor că a fost da, vă rog. Era așa. Vă cum aveți și perfectul profesor. Dar asta a fost viața la dată. Profesorul sunt în legea așa scrie toată fix, le explic ce am. Vă rog, mulțumesc. Mulțumim. Deci știți că uneori e bine să atât că au fost niște discuții, putem să o lăsăm așa ca o poezie totul, se decurtă de la ține. Am vrut să fiu puțin mai chiar acid uneori, la anumite momente, în acest vestit de astăzi, acest seminar avea un scop anume să înțelegem de ce nu funcționează, de fapt, această funcțiune socială în țara noastră prin biserică. Deși se poate prin biserică să funcționeze foarte bine, dar nu există căile legislative, nu este instituția pregătită. Uițatul, sunt mai multe elemente aici în joc. Noi am intrat și am ieșit din careul ăsta al întrebărilor legate exact de temă. Am intrat și prin istorie, am intrat și prin zona politicoasă, și prin transmedia, prin ce vreți. De aia am spus și părării la un moment dat. Problema cu duhovnicia, vreau să o tratăm mult mai serios, e o chestie mult mai delicată și nu vreau să o adresăm așa la privilegi, la pachet. E o chestie mult mai complicată. Duhovnicia este, de fapt, cu asta am terminat, deci nici nu povești. Este șansa noastră de a intra de către Dumnezeu. Dar nu așa, la foc, la mitică, la colț. La orice colț de stradă, găsim duhovnicul și gata, le deșertăm sufletul și ne dăm de către Dumnezeu. Nu. E o chestie mult mai complicată. Și aș putea și eu și alții de aici să facă o discuție mult mai largă, să-mi zic o prelegere pentru treaba duhovnicii. Dar, din păcate, ea a ajuns să fie așa, luată la pachet cu multe altele. Deci asta era chestia cu bălările. Și dați-o ca atare, nu dați-o așa, aiurea. Acum, de cuvântul Doamnei, cine vrea mă întrege? Și nu vrea să mă întrege pe asta, la ceva, deci mă dar și total pe cine nu mă înțelege. Asta e. Dau cuvântul Doamnei Bilbo, Ida, Ursan, pentru acel stat de verde care are o importanță, o să ne știu un stil de case.